Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi bugünkü dersimiz hem Âl-i İmrân suresinin son kısmı 196. ayetten itibaren tamamı 200 ayettir biliyorsunuz. Hem de hepimiz için çok önemli olan bir husus. Dünyalıkla imtihan. Şimdi Allah-u Teala dünyayı insanın gözünde güzel yaratmıştır. Yani ne yaparsanız yapın dünya insanı celbeder. Dünyalık insanın çoğu hoşuna gider. Çünkü Allah-u Teala bizi dünyalıkla imtihan ettiği için bizim gözümüze çok güzel göstermiştir. Herkes dünyanın bir gün biteceğini gayet iyi bilir. Yani bu dünya bana kar kalmayacak diye gayet iyi bilir. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Yine herkes gayet iyi bilir ki Allah-u Teala var ve birdir. Her şeyi Allah yaratmıştır. Bir de insanların içinde sonsuz yaşama arzusu vardır. Bu da hiç kimsenin engel olamayacağı kadar güçlüdür. Yani hepimiz isteriz ki hiç ölmeyelim. Hatta ölüm hiçbir zaman gündemimize girmez dikkat ederseniz. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi davranırız. Ama hangimize sorulsa cevap hazırdır. Tabii ki ölümlü bir dünya kardeşim. Bugün var, yarın yoksun. Güzel. Bunu hep biliyoruz ama acaba davranışlarımız ona göre mi? Şimdi ahirete inanan kişiler olarak kime sorulsa, hangi Müslümana sorarsanız sorun, yani ben Müslümanım diyen kime sorarsanız sorun, ya da ahiret inancı olan kime sorarsanız sorun, dünyayı mı istersin, ahireti mi ne der? Ahireti der. Çünkü yok olacak olan bir dünyayı, yok olmayacak olan bir ahireti kim değiştirebilir, değil mi? Hangi akıllı bunu yapar? Bir de Allah-u Teala bizi çok ağır imtihanlardan geçirir. Sabır imtihanından geçirir. Dikkat ederseniz Allah'ın haram kıldığı şeyler hep insanların arzu ettiği şeylerdir. Şimdi o haramların karşısında imtihana girdiğin an bakarsınız ki o ana kadar ben yapmam kardeşim, olur mu öyle şey diyen adam gevşetmeye başlamış. Tam bu noktada bazı kimseler devreye girer. Dini sizin arzunuza uydurmaya başlar. Siz, çünkü dine uymak zordur. Ama dini kendine uydurdun mu, oh yaşa. Dünyada tamam, ahirette. Çünkü kendi kafana göre bu defa yeni bir şekil verirsin. İşte insanları yani, imtihanda başarısız kılan budur. Yani dünyayı ahirete göre ikinci plana atamamak, dünyanın cazibesinden kurtulamamaktır. Yoksa hiç kimse bilmediği için kafir olmaz. Herkes bile bile kafir olur. Bütün kafirler bile bile kafir olurlar. Şimdi biz bu sureden okumuştuk. İsterseniz tekrar bir görelim. Surenin 90. ayeti olması lazım. Şimdi burada Allah-u Teala şöyle diyor. Evet. Bakın. Şuna lütfen çok dikkat edelim. İnnellezîne kafarû ba'de îmânihim. İnanmalarından sonra kafir olanlar. Önce inanıyor, sonra kafir oluyor. Biz burada defalarca konuşmuştuk. Neydi? Küfür neydi? Örtmek değil mi? Olmayan bir şey örtülmez ki. Kafir neyi örtüyordu? Kendindeki doğru imanı örtüyordu değil mi? Doğru bir inancı olmayan kişi kafir olamaz. Önce doğru inanç olacak, sonra onu örtecek. Doğru olan inancı örten kişi kendinde böyle bir inancın olmadığını kabul edebilir mi? Yani şöyle diyelim, cebinizde paranız var. Bir fakir sizden yardım istedi, yok dediniz. Fakir inanır. Siz inanır mısınız? Ha? Siz inanmazsınız yani, değil mi? Siz gayet iyi bilirsiniz kendinizi. Şimdi bu ayete çok dikkat edelim. Bak diyor ki: İnnellezîne kafarû ba'de îmânihim. İnanmalarından sonra kafir olan, yani inançlarını örtenler. İnançlarını yok eden değil, örtüyor. Örttüğünüz zaman onun örtünün altında kalıyor o. ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا. Sonra kafirliklerini sürekli artıranlar. Ne demektir bu? Adam tevbe edip tekrar mümin olur. Tevbe ne demek? Dönüş yapmak yani. Dönüp tekrar mümin olabilir. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ. Bunların tevbeleri kabul edilmeyecektir. Ne zaman tevbe ederler sürekli küfrü artan kişiler? Öldükten sonra. Ama bir anlamı kalmaz. Şimdi asıl dikkatinizi çekmek istediğim bundan sonraki kelime, yani cümledir. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. İşte yoldan çıkmış olanlar bunlardır diyor. Kimmiş yoldan çıkmış olanlar? İnandıktan sonra kafir olan. İşte şey de, peki inandıktan sonra kafir nasıl oluyor insan? Yani şimdi bakın, bir iş yapmak istersiniz, sermaye ihtiyacım var. Sermaye yok. Canım bankalar kredi veriyor. Faiz haram. Ha, öyle mi? Tamam. Şimdi, bu defa faize fetva verecek hoca aramaya başlar. O hoca değilse öbür hoca, o hoca değilse öbür hoca. Niye fetva verecek hoca arıyor? Çünkü dindarlığını da bırakmadan dünyayı elde etmek istiyor. Şimdi iki grup. Bazıları tamam haramsa tamam bitti. Benim için defter kapanmıştır. Bu inanan bir insan. Tamam. Allah haram kıldıysa bitti der. Ama öbürü, efendim işte aslında faiz haram değilmişti de tefelicilik harammış, falanca hoca böyle diyor. Der, faizcilik yapar. Günah onun başına. Sadece onun başına olmaz, senin de başına olur. Onun için yine size sık sık okuduğum ayetlerden bir tanesi de İbrahim Suresinin 2. ayeti, 3. ayetidir. On dördüncü sure, 266. 256, ha. Evet, ben de 254, seninkisi farklı, tamam. Diyor ki burada, Hatta ikinci ayetten de itibaren Allahu'l-lezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendinin olan Allah. Yani Allah'ın yoluna yönlendirir bütün nebiler. Hatta baştan Elif Lam Ra kitabun enzelnahu ileyk. Bu bir kitaptır ki sana indirdik. Niye? Li tuhricen nase minez-zulumati ilen-nur. İnsanları karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarasın diye. Bugün İslam alemi karanlıklarda değil mi? Hem de ne karanlık değil mi? Peki bu kitabı Allah ne için indirmiş? Karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarmak için. O zaman demek ki İslam aleminin kurtuluşu neydi? Bu kitaptı. Sadece İslam alemi değil, tüm insanlık için söz konusu bu. بِيْذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin onayıyla اِلَى صِرَاتِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Aziz ve Hamid olan, yani güçlü, yaptığı her şeyi güzel yapan Allah'ın yoluna. Bu yola geldiğin zaman inanmayan bir kişi de buraya yanlış demez. İnanmasa bile tamam kardeşim doğru bu der. Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi kendinin olan Allah'ın yoluna karanlıklardan çıkarıp aydınlığa Allah'ın yoluna çıkarasın diye sana bu kitabı verdik diyor. İndirdik. Evet. وَوَيْلٌ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Ama bütün bunları görmek istemeyen, Kur'an'ın bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracağını söylemeyen, çıkarmaz diyenler ne yapacak? Şiddetli azaptan çekeceği var. Bugün biliyorsunuz kendisine ilahiyatçı denen büyük bir zümre var. Bunlar ne diyorlar? Kur'an'la hiçbir problem çözülmez değil mi? Kur'an'la hiçbir sıkıntıyı gideremezsiniz. Kur'an'la fıkıh olmaz. Kur'an sadece Müslümanları duygusal olarak tatmin etmek için işe yarar. O kadar başka bir şey değil. Yani bunun Türkçesi nedir? Müslümanları kandırmak için. Öne koyacaksınız oraya vitrinde Kur'an, arkasında istediğin şeyler. Sadece vitrinde duracak. Vitrine besmele yazılacak, içeride domuz eti satacaksınız. Şimdi bunlar diyor, o kâfirlere azab-ı şedîdden çekecekler var. Kimmiş bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunlar dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeye çalışan kimselerdir. Ahiret inkar ediyorlar mı? Yok değil mi? Bak az önce okuduk değil mi? İnandıktan sonra kafir olanlar, işte sapıklar onlardır. Demek ki sapıtmak için önce inanacaksın ki imanın üstünü örtesin. Şimdi tekrar ediyorum. Cebinizde para var, orada bir fakir var. Sizden yardım istiyor, yoktur diyorsunuz. Yoktur dediğiniz zaman paranızın olmadığını o inanabilir. Siz inanabiliyor muydunuz? Onun için bütün kafirler şunu söylerler. Benim içimi Allah biliyor. Yani çünkü içinde o sakladığı imanı var ya, üstünü örttüğü imanı var ya, ama yalan söylemiyor, doğru söylüyor. O orada, onun bir fonksiyonu olması lazım. Öyle dünyayı tercih et. Hayatı kendi arzuna göre yaşa. Ondan sonra da ahirette de cennet. Öyle şey yok. Öyle bedavadan cennet yok. Şimdi peki diyor o kafirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْآخِرَةِ Bunlar dünya hayatını ahiretten daha çok sevmeye çalışanlardır. Ahireti kesinlikle inkar etmiyorlar. Ama dünyayı ahiretten çok seviyorlar. Hatta lafla konuşursanız ahireti daha çok sevdiklerini söylerler ama davranışlarına bakacaksınız. Biz az önce şey yaptık. İşte krediyle efendim iş yapacağız, zengin olacağız falan. Ya kardeşim, sen gerçekten zengin olsan bile Allah bunu yasaklamış. Zengin olabilirsin. Allah'ın sana zengin olma emri verdiği yok ki. Bir gün bir şeyden, bir cenazeden çıktık Fatih Camii'nde. Baktım birisi yeni bir araba almış bir hoca. Arabasına bindi ki hayırlı olsun. Dedi ki Müslüman zengin olmalıdır dedi. Hangi nerede yazıyor dedim Müslüman zengin olacak. Hangi ayette var? Hangi hadiste var? Söyler misin bana dedim. Tabii sustu. Sen zengin olmalıdır diye başlarsan yani önce dünya dersen senin doğru davranman imkansızlaşır. Müslüman ne diyecek? Durum ve şartlar ne olursa olsun ben Allah'ın emrine uyacağım diyecek. Aksi takdirde bir devlet karşısında eğilirsin, bir yetkilinin karşısında eğilirsin, zenginin karşısında eğilirsin. Dünyalık karşısında eğilirsin. Önüne bir şey çıktığı zaman gevşemeye başlarsın. Ama işte aslında falan filan demeye başlarsın. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْاٰخِرَةِ Peki, dünyayı ahiretten çok seviyor. Başka? وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan çekiliyorlar. Şimdi صَدَّ عَنْ kelimesinin iki türlü manası vardır. Birisi kendisi Allah'ın yolundan çekiliyor, biri de başkasını engelliyor. Şimdi bunlar eğer hoca ise, bu da yani dünyayı ahiretten çok sevenler hoca ise, dini öyle bir şekle sokarlar ki, sen dışarıdan dine uyduğunu zannedersin. Ama kendi baş sapık kendi olur, arkasından seni de saptırır ki bizim geleneksel yani bu dört mezhebin dördünde de budur, bu tür fetvaları ortaya çıkaracak olsanız mezhep diye bir şey kalmaz ortada. Yani %10 belki ancak kalır. Böyle etkili ve yetkili kişileri razı etmek için verilmiş fetvaları ortaya çıkarırsanız. Şimdi mesela ben size bir şey söyleyeyim. Bakın 2005 yılına kadar Türkiye'de finans kurumlarının faizcilik yapması resmen yasaktı. Kanun gereği yasaktı. O zaman yaptığımız bir toplantıyı defalarca size anlatmışımdır. Birisi öldü, ikisi yaşıyor. Dört tane hoca toplaştık. O şeylerin geciken alacaklara ceza uygulanması diye bir kelime ortaya kondu. Hocalardan birisiyle bizim vakıftan çıktık, gittik toplantı yerine. Yolda bana faizdir kardeşim dedi. Oraya gittik, caizdir kardeşim dedi. Döndük geliyoruz arabayla, faizdir kardeşim dedi. Orada caizdir derken ne kadar zorlandığını keşke bir kameraya alsaydık da görseydiniz. Çünkü kafirlik çok zor bir iştir. Gerçekleri yalan söylemek, siz kendi kendinize bakın. Bir yalan söyleyin, o yalanın sizin vücudunuzu ne hale getirdiğini bir görün. Bütün günahlar insanın fıtratına terstir. Oradaki üç hocadan ben hariç, diğerlerinin hepsi faizle cevaz verince, o toplantıdan sonra, çıkan kanunda da bugün finans kurumları ile ilgili kanuna bakın. Onların adı Katılım Bankası oldu. İsim önemli değil. 2005 yılından itibaren bunlar %100 faizcilik yapma yetkisini elde ettiler. Bütün yetkililere mektup yazdım. O mektup bizim şeyde vardır görürsünüz. Şimdi bakın dünya hayatını ahiretten çok. Mesela o zamana kadar ben danışmanken ondan sonra ben ayrıldım, onlar danışman oldular. Evet. Benim yani hakikaten bir çağırsalar kesinlikle gitmek istemiyorum. Asla arzu etmiyorum. Ne bekleniyor bundan? Şimdi bakın. Yani bu tarih boyunca hep böyledir. Hangi konuyu açarsanız açın. Size yine defalarca söylediğim bir söz vardır. Bugün Şafii, Maliki, Hanbeli, Şii, Sünni hangi mezhep olursa olsun. Bunların tamamına göre faiz sayılmayan bir yöntemle ben bir banka kurarım. Tamamının faiz demediği, ittifak ettiği bir yöntemle bir banka kurar. Dünyanın en rahat çalışan faizli bankası olarak onu çalıştırabilirim. Yani bir tarafı devlete aitse fetva emrin olur efendim, ne demek? Zenginlerse tabii canım, estağfurullah. Fakir fukaraysa hadi oradan. Yapacaksın. İşte esas imtihan buradadır. Dünyayı ahirete tercih ediyor musun, etmiyor musun? Öyle zor bir imtihandır ki bu. Burada en baba yiğit adam kaybeder. Çok dikkatli olmamız lazım. Bak tekrar herkes bak, ahireti inkar etmiyor. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahiretten daha çok seviyor. İnkar etmiyor ahireti. Ondan sonra ne yapıyor? وَيَبْغُونَ عِوَجَ Orada bir iveç peşinde koşuyor. Yani öyle bir eğrilik olacak ki dışarıdan anlaşılmayacak. Dışarıdan anlaşılırsa ona aveç denir. Zaten anlaşılırsa herkes anlaşır, anlar ya bu hoca ne yapıyor der. Anlaşılmayacak ki, efendim isabet buyurdunuz hocam, hürmetler desinler, saygılar. Size saygımız sonsuzdur. Ahirette görüşürüz. اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ Bunlar en derin sapıklıktadırlar. Derin bir sapıklıktadırlar diyor Allah. Şimdi esas konumuzla ilgili ayetlere geçelim. Önce bunu bir anlayalım. Yani kafir olmak öyle bize geleneksel anlatılan, arkadaşlar yani hakikaten insan öylesine üzülüyor ki Allah razı olsun şu kitapları açın, akaidle ilgili ayetleri, kitapları, kafir kelimesinin manası öyle bir anlam verirler ki ne kitapta vardır ne de Resulullah'ın uygulaması. Müşrik kelimesinin manası öyledir. Yani temel bütün kavram, iman, İslam. Yani oradaki anlatılana göre sen en kafir bile kendini mümin zanneder. Ve maalesef, gerçekten çok üzücü bir şey, 2002 olabilir, 2001 olabilir, belki daha erken olabilir, bilmiyorum. Çok tarihi çok net hatırlamıyorum ama kayıtlarda vardır. Çünkü unutamayacağım olaylardandır o. Bir gün televizyonda bir programdayız. Programa katılan hocaların hepsini çok iyi tanırsınız hepiniz. İsimlerini söylemeyeceğim. Oruç Baba Türbesi ile ilgili konuşuluyor. Ramazan. Orada program sunucusu işte sordu falan. Dedim ki ya bu konularda bizim konuşmaya yetkimiz yok. Allahü Teala'nın konuşması gereken sahadır. Ayetler ne diyorsa biz ona uymak zorundayız. Bana göresi sana göresi olmaz. Bu imanla alakalı bir husus. Ondan sonra açtım. Ahkaf suresinin 5. ayetini okudum. Meallere bakmayın, doğru meal vereni kolay kolay bulamazsınız. Şimdi onu o zaman fark ettim, ben hiç meale bakmadan okudum, ben ne bileyim. Hiç bakmamıştım meallere. Yani metinden okuduğum için. Şimdi orada Allah-u Teala diyor ki, neydi ayetin başı? وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oruç Baba'ya gidenler ne yapıyor? Oruç Baba'dan yardım istemiyorlar. Oruç Baba kıyamete kadar bunlara cevap verir mi? Şimdiye kadar cevap verdiği birisi var mı? Şimdi Allah diyor ki, ondan daha sapığı kimdir diyen Allah. Vahum an duaihim gafilun. Onlar bunların çağrısından habersizdir. Duymazlar ki ölmüş. Ölmüş adam nasıl duyacak? Ne dediğini nereden bilecek? Bundan daha sapık kimse yoktur derken orada meşhur hocalardan bir tanesi bana dedi ki, mealden oku, mealden. Bir de mealden okudum ki, aman ya Rabbim. Ya istersen sen oku mealden. onların meali tamam doğru. Onlar mı? Bak buradan oku 46. Ya bak bunu o gün bugün defalarca yazdık değiştirmediler. Hadi oku bak. Defalarca yazdık değiştirmediler. Bak bir meali okuyayım bakalım. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Bak şeyler. Bak ayet diyor ki ve men adallu mimmen yed'u min dunillahi men. Men şey midir? Akıllı varlık değil mi? Bak akıllı varlığa ne diyor? Şey manası veriyor. Şey dediği zaman eşya oluyor. Putlar oluyor değil mi? Evet, tekrar oku. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kim olabilir? Bak tapan diyor. Yedu'u kelimesi var. Yardım isteyen o tapan diyor. Sen şimdi git o Oruç Baba türbesindekilere bu meali oku. Ne diyecekler? Biz buna tapmıyoruz ki. Öyle diyecekler. Bu şey değil ki. O da Yahya'da var o. Düzgün, o biraz daha düzgün değil mi o? Yok, bu da daha başka. Evet, şimdi bakın, baktım ki burada aynısı. Baktım ki burada bir tek ayette altı büyük, bak bir buçuk satırlık ayette altı tane büyük hata yapmışlar. Hata denmez bunlara. Cinayet işlemişler. Altı büyük cinayet işlemişler. Ve bu şirk. Sonra onlar tabii uyardılar. Sonra şöyle bir tefsir ve meallere baktım ki aman ya Rabbim. Bunu yapmayan yok. Böyle yapınca İslam alemini aşmışlar şeye, hurafelere. Buyurun beyler ne yaparsanız yapın. Peki niye böyle? Şimdi bizimle ilgili sözleri gayet iyi biliyorsunuz sağda solda değil mi? Doğruları söylemeye çalıştığımız için susturma maksadıyla neler yapmıyorlar değil mi? Neler yapmıyorlar? Bir gün olsun bırak. Şimdi peki biz bunlara karşı boyun eğmedik de kârlı mı? Dünya açısından soruyorum. Ahiret açısından değil. Kârlı mıyız, zararlı mıyız? Çok hem de çok kârlıyız. Allah'a hamdolsun. Bir de bu işin ahireti var. Evet. Buradan şey yaparsan canlı olduğu için yazılı sor. Olur mu? Şimdi dinleyenler var. Bir şeye yaz sor. Evet, şimdi asıl konumuza geçelim. İşte insanı saptıran bilgisizliği değildir. İnsanı saptıran hiçbir şey, insanı saptıran dünya mı, ahiret mi? Bu ikisi arasındaki tercihtir. İblis bakın ahirete İnancında problem yok. Çünkü yeniden dirilene kadar bana süre tanı demiştir. Ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmıştır. Beni yarattın demiştir, değil mi? O zaman kafirliği çok iyi anlamamız lazım. Bütün temel kavramlar gitmiştir maalesef. Onun için bugün İslam alemi perişan vaziyettedir. Şimdi geldik şeye, Ali İmran suresi 196'ya. Allah-u Teala diyor ki: "Lâ yeğurrenneke tekallubullezîne keferû fil bilâd." O kafir olanların şehirlerde dönüp dolaşmış olmaları, hava atmaları seni aldatmasın. O zaman bu kadar okuduğumuza göre bu kafirler kim? İnandıktan sonra, değil mi? Bu kafirler ahireti dünyaya tercih etmeyenler. Dünyayı ahirete tercih edenler. Allah'ın ifadesi böyle değil mi? Okuduk ya ayetlerden. Dünyayı ahirete tercih edenler. Tercih ettikten sonra istersen 5 vakit namazını kıl, bir şey, bir anlamı yok. Dünyayı ahirete tercih ettiğin zaman gidiyorsun. Meta'un galil. Onlarınki birazcık yararlanmadır. Nasıl olsa ölmeyecek. Kim ölmedi ki? Sümme me'vâhu cehennem. Onun varacağı yer cehennemdir. Me'vâhum cehennem. Ha doğru. Çoğullu bu. Sümme me'vâhum cehennem. Sonra bunların varacakları yer cehennemdir. Ve bi'sel mihâd. O ne kötü kalma yeridir. Ne kötü. Ne kötü yerdir orası. Lakinil lezine ettekav rabbehum. Ama Allah'tan çekindiği için kendini koruyanlar. Allah'tan çekinerek kendini koruyor. Şimdi öbürleri Allah'tan çekinmiyor. Diyor ki canım Allah beni cehenneme niye astın ki kardeşim? Yani cennet varken benim cehennemde ne işim var? Öyle demiyorlar mı? Lan sana kalsa zaten hiç kimse gitmez ki cehenneme. Sana bırakmazlar ki. Evet. İttika yani çekinerek kendini koruyan kişiler demektir. Aman ya başım bir olursa of yandım aman tamam. Allah ne emrediyorsa ben onu yapacağım. Onun canı onu istemiyor değil, tabii ki istiyor. Ama kendini engelliyor. O zaman koruyor kendisini. Lehum cennetun tecri min tahtiha lenhar. O içinden ırmaklar akan bahçeler onlarındır. Niye? Allah'a güvendin ya, Allah sana dedi ki bak sen burada bunu yap, ben sana ahirette şunu vereceğim. Tamam ya Rabbim dedin, verdi işte. Bu ölümlü dünya halidine fiha. Onun içerisinde ölümsüzleşecekler. Ölüm de yok. Bakın bu dünyada dersin başında söyledik. Hepimizin genlerinde ölümsüzlük vardır. Dikkat ederseniz hiçbirimiz İş yaparken ölümü aklımıza bile getirmeyiz. Ha, inanan insanlar ölümün olduğunu bilerek ona göre hareket eder. Öbürleri canım tamam yani dini kendine uyduran, kendi dine uyanlar ona göre. Dini kendine uyduranlar dünyada tamam ahirette. Nasıl olsa ahiret garantilemiş ya. Git görürsün. Nüzulen min indillah. Allah tarafından bir nüzul, yani bir misafir edilecek. Yani orada Cenab-ı Hak tarafından yerleştirilecek bu insanlar. O ebedi kalacakları cennetlere. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ Allah'ın yanında olan, katında olan iyiler için çok hayırlıdır. Yani bu dünyadaki mallara fazla önemsemeyin. Şey değil. Aslında eğer inançlıysanız, Cenab-ı Hakk'a güveniniz varsa bu dünyada sırtınız çıplak olabilir. Belki dünyalık işleriniz çok zayıf olabilir ama içiniz sürekli cennet zevkini yaşar. Rahat olursunuz. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitap içerisinde de Yahudiler, Hristiyanlar, yani onların içerisinden de لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Elbette Allah'a inanıp güvenenler vardır. Onların içinde de vardır. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Size indirilmiş olan kitaba da inananlar vardır. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine indirilmiş kitaba da inanırlar. Biz de onlara indirilen kitaba inanıyoruz değil mi? O zaman bizimle aynı. Tabii bizim kitap, böyle bir kitap vardır demek de olmaz. O kitaba göre amel etmeleri de gerekir. O da biliyorsunuz Araf suresi 157. ayettedir. Şimdi bazıları çıkıp diyorlar ki, mesela geçen de baktım bir hocanın kitabından bir notlar alınmış benim masanın üzerinde duruyor. Hiç okumuyorum ama nedir burada bir baktım. O hoca diyor ki, efendim diyor, esas olan la ilahe illallah'tır diyor. Muhammedun Resulullah imanın kemali için gerekir, lüzumu için değil diyor. Onun için işte la ilahe illallah diyen herkes mümindir diyor. E o zaman daha senin Müslümanlığın ne anlamı kaldı? Muhammed Resulullah değilse Kur'an'da Allah'ın kitabı değildir değil mi? Şimdi Araf 157 Allahü Teala şöyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ Evet. Ümmi Nebi olan bu Rasûl'e uyanlar. اَلَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Kendi yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olduğunu bulurlar. Bize o Tevrat İncil'i vermiyorlar. Kendi yanlarında var ama. Tabi onu bilenler biliyor, bilmeyenlere kapatıyorlar onu. يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ Bu Nebi, onları, bu Rasul, onları maruf emreder, kötü şeylerden onları engeller. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثِ Temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Tabi helal haram kılan, emir veren Allah-u Teala'dır. O elçi olduğu için elçilik gereği Allah'ın emrini tebliğ ediyor. وَيَضَوْ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ Onlardaki ısır, yani yeni Nebi'ye inanma görevini de kaldırır. وَلَعَلَى لَلَّتِ كَانَتْ عَلَيْهِمْ Üzerlerindeki bütün o bukağları, o bağları da söküp atar. Şimdi asıl konu bu. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا بِهِ Bunlar ehli kitaptan. Ona inananlar. Ve azzeruhu ona saygı gösterenler, onu önemseyenler. Ve nasaruhu ona yardımcı olanlar. Ve tebe'un nure allazi unzile ma'ahu onunla indirilmiş, birlikte indirilmiş nura uyanlar. O nur nedir? İndirilen nur Kur'an-ı Kerim. Demek ki Kur'an'a uyarlarsa eğer. Sadece Kur'an diye bir kitap var, Allah'ın kitabı demeleri yetmez, uyacaklar. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte umduklarına kavuşacak olanlar onlardır. Bak herkes ben varken, cennet varken cehennemde ne işim var diyenler hep cenneti beklemiyorlar. İşte umduklarına kavuşanlar onlardır. Onlar uyarsa kavuşur. Şimdi tekrar döndük şeye, 75. sayfaya. Burada Allah-u Teala diyor ki وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Ehli kitaptan elbette Allah'a inanıp güvenenler vardır. Ve ma unzile ileykum size indirilmiş olan Kur'an'a da inanır. Ve ma unzile ileyhim kendilerine indirilene de inanırlar. Haşiine lillah Allah için huşu duyarlar. Yani boyun eğer, saygıyla eğilirler. La yeşterune bi ayatillahi semenen kalile esas bu. Allah'ın ayetlerini verip de az bir bedel almazlar. Yani dini kendilerine uydurmazlar. dünya için dinlerini satmazlar. Tamam? Ehl-i kitaptan da bunlar varmış. Ulaike lehum ecruhum inde rabbihim. Bunların alacakları karşılık Rablerinin katındadır. İnallaha seriul hisab. Allah hesabı çok çabuk görendir. Ya eyyuhellezine amenu sabiru. Müminler sabredin. Sabredin. Sabır nedir? Kendine sahip olmak, direnmek, dayanmak, dayanın. Ve sabiru ve sabırda da birbirinize ne yapın? Birbirinize yarışın. Ben daha iyi sabredeceğim. En iyisi ben olacağım. Zaten bir Müslüman, yani hepimiz şunu söylemek zorundayız. Ben bu dünyada bir numara olacağım. İki numara değil. Tekrar bu dünyaya gelecek miyiz? Falanca adam bir numara olmuş, bana ne ben olmadıktan sonra? Öyle değil mi? Yani herkes onun karşılığını kendisi görecek. Onun için en iyi olmak için yarışmamız lazım. Hedefimiz bir numara olmak. Aşağı düşersen o zaman ikiye düşersin. Ama hedefin daha az olursa, hiç unutmuyorum, bizim fakültenin son sınıfındayız. İşte bitmek üzere. Erzurum'da pikniğe gittik. Erzurum'da öyle mesela 8 Haziran'da kar yağmıştı. Ben mezun olduğum senesi. Öyle piknik kolay kolay olmaz. Yani hani Mayıs ayıydı. Gittik orada. Şimdi hocalar zaten bizim az bir şeydi. Toplam 40 tane öğrenci vardı zaten giren. İşte arada elenenler falan varsa da işte çok az bir öğrenci. Şimdi orada herkese tek tek sordular. Sen ne olmak istiyorsun? Sen ne olmak istiyorsun? Hocalar sordu. Bana da sordular. Vallahi dedim benim niyetim Ebu Hanife'yi geçmek dedim. Şimdi o zaman Ebu Hanife zirvede. Ondan daha ötesi yok yani. Bizi öyle öğretmişlerdi. Ben dedim Ebu Hanife'yi geçeceğim dedim. Deyince herkes güldü. Allah rahmet eylesin. Ruhi Özcan Hoca vardı. Bir trafik kazasında vefat etti. Çanakkale'lidir kendisi. Ruhi Özcan Hoca dedi ki ne gülüyorsunuz ya dedi. Vallahi doğru söylüyor dedi. Şimdi Palandöken Dağı'nın eteğindeyiz, dibindeyiz. Dedi ki böyle bak dedi şu dağ. Birisi ben bu dağı aşacağım diye şey yaparsa, karar verirse dağın yarısını geçinceye kadar hiç yorgunluk hissetmez. Çünkü hedefi çok yukarıda. Aşamasa bile çıkacağı en yüksek noktaya çıkar. Ama ben şu tepeye çıkayım dediği zaman bir iki adım sonra nefesi kesilir. Şimdi dolayısıyla hakikaten yani Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak ve ene evvelul muslimin diye ayetler bize bildiriyor. Müslümanların birincisiyim. Dolayısıyla hep bir numaralı olmak durumundayız. İşte sabırda da yarış. En iyi ben olacağım kardeşim. Efendim sen ol. Yok. Hayırda ben bir numara olmalıyım. Cenab-ı Hak'tan en büyük mükafatı ben alacağım. Çünkü bunu bir kere yaptın. Yapmadıysan bir daha geri dönme şansın yok ki ahirette. Onu bu dünyada yapacaksın. Ondan sonra ne diyor Allahü Teala? Garabitu ve birbirinize kenetlenin. Burada işte cihad için hazırlıklı olun ya da işte sınır boylarında nöbet tutun gibi anlamdan da verilir. Tamam. Ama bazıları bu Rabbitu kelimesinin benzemesinden kaynaklanarak bu ayeti neye delil getiriyorlar? Rabıtaya. Kendi şirklerine ayeti delil getiriyorlar. Bu rabıta şeyin Halid Bağdadi Hindistan'dan getirmiştir rabıtayı. Eskiden rabıta diye bir şey yok. Onların şeyidir. Meditasyonlarıdır. Yani Allah'a ulaşmak için araya koydukları vasıtadır. Şeyin mesela o Budistlerin meditasyonunu okuyun, bir de rabıtayı okuyun, birebir aynı olduğunu görürsünüz. Allah'a bir şeyh vasıtasıyla, mesela onlar da diyor, melekçi üstadlar vasıtasıyla derler. Onlar da o kelimeyi kullanır. Bizim Aracılık ve Şirk kitabında onlar vardır. Bu konuyu en iyi inceleyen Ferit Aydın hocadır. Bizim vakıfta uzun bir süre çalıştı. Bir de kendisi aslen şeydir. Ferit Aydın hoca orada gösterdi Ömer Bey. Ferit Aydın hoca şeyin Nakşibendi şeyhidir. Yani dededen atadan Abdülkadir Geylani soyundan. Ve bu adam o işlere ile mücadele ederek kendisini kenara çekmiş, büyük, çok büyük bir mücadele vermiş olan bir zattır. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin. Bizim vakıfta da bunu yazdı. Bizim Tarikatçılığa Bakış kitabının hazırlanmasında da onun çok emekleri olmuştur. Çünkü o tecrübesi olduğu için biz ondan çok istifade etmiştik. Şimdi tutuyorlar, yani birbirimize kenetlenmiş olarak düşmanın karşısında topyekün hazırlıklı olmamızla ilgili ayeti tutuyorlar. İşte meditasyona, rabıtaya delil olarak kullanmaya çalışıyor. Niye? Rabitu kelimesi varmış ya bu. Milleti neyle kandıracaksın? Yani biz burada her defasında okuyoruz yani ayetler. Az önce örnek verdik ya. Yed'u kelimesine ya'budu manası veren bu kadar müfessir var. Yani Allah'tan yardım isteme yerine ibadet etme. Efendim men yerine ma, yani akıllı varlıklar yerine şey manası, işte bütün meallere doldurmuşlar bütün bunları. Elimizdeki meal şeyde, bu elmalının mealini biraz önce okumadık ya. Onda doğru meal var. Onu söyleyelim yani, şimdi gelen şey de onunla ilgili. Hem o kimseden daha şaşkın kim olabilir ki Allah'ı bırakır da kendisine kıyamete kadar cevap veremeyecek kimselere dua eder. Yani mene kimse, duaya da dua demiş. Ben zaten bir tek Elmalı'nınki dualarından habersizdirler. Elmalı'nınki doğru da ben bu sadeleştirildiği için nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir tek Elmalı'yı ben doğru bulmuşum. Yani elimizdeki bile doğru yani. Ha, iyi. Şükür. Sadeleştirilmişim. Elmalı'nınki hariç. Doğru işte, yediyorum. Şimdi onlara dua eder ne demek? Onlardan yardım istiyor manasına. Şimdi onu o şekilde. Tabii şimdi Elmalı Hoca'nın orijinaline bakmak lazım. Yani burada Elmalı'nın meali, ben şu en düzgün meal onunkini görmüştüm. Yani o zaman bu ayetle ilgili olarak sadece. وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Evet, Allah'tan çekinerek kendinizi koruyun ki umduğunuza kavuşasınız. Yani bir kere sabırlı olmamız lazım, sabırla yardım şey yapmamız lazım, yarış içerisinde olmamız lazım ve sürekli kenetli olmamız lazım. Çünkü mutlaka düşmanlar bizi her an ezmek isteyeceklerdi. Yani savaşa hazır olmamız lazım her an. Hiç beklenmediğin anda adam ordusunu gönderir. Sen hazır olmazsan yandın. Savaşa hazırlık da bir ordu sahibi olmak değil. Bu da çok yanlış. Bakın bu şeyde 19. bu geçen derste anlattım. Yani cumartesi günkü derste 19. asra kadar Osmanlı'nın ne bir polisi vardı ne jandarması. Osmanlı'nın ordusu da yoktu. Ama herkes askerdi. Falanca yere şu kadar şey lazım dendiği zaman ordu hemen oluşuyordu. İşte sipahiler bilmem İşte şeyler, o ıkta edilen araziler, yani orada hem çalışıyorlar, hem askeri hazırla ok oluyorlar, hem kendi masraflarını karşılıyorlar. Ordu devlete asla yük olmuyordu. Bir, problem asla olmuyordu. İki, hatırlayın, Osmanlı'ya problem olan sadece Yeniçeri Ocağı'dır. Yani bugünkü bir yapılanma, diyelim ki işte polis gibi, jandarma gibi ya da o ordu gibi yapılanma sadece Yeniçeri Ocağı'nda olduğu için sadece orası problem olmuştur. Onun için biz de, bizim geleneğimizde şeye kadar, 19. asra kadar polis ve jandarma yoktu. Şimdi siz adama hem yetki vereceksiniz hem de yapma diyeceksiniz. Bu insan tabiatına aykırı bir şeydir. Onun için tekrar biz olmak zorundayız bu konularda da. Yani her Müslüman her dakikada savaşa hazır olmalıdır. Buna göre yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. Evet. Peki, hadi bir ara verelim. Allah yardımcımız olsun. Böylece Ali İmran suresini bitirmiş olduk.